Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 26 marca, minęła 14. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Po strzelaninie w nocnym klubie w Cincinnati jedna osoba zginęła, ale policja raczej wyklucza zamach. W Moskwie marsz przeciwko korupcji na ulicach, setki policjantów. Półmaraton warszawski dobiega końca. Nic nie wskazuje na to, że strzelanina w klubie nocnym w Cincinnati w Stanach Zjednoczonych była atakiem terrorystycznym, informuje policja. Według ostatnich doniesień jedna osoba zginęła, co najmniej 14 osób zostało rannych, niektóre z nich poważnie. Po tym jak około pierwszej w nocy lokalnego czasu padły strzały w klubie Camion. Wybuchła panika, sprawę bada policja, która przesłuchuje świadków, przyjmuje, że ogień otworzyło kilka osób. W Moskwie demonstracje antykorupcyjne. Zwolennicy opozycji gromadzą się w różnych częściach miasta, by wyrazić sprzeciw wobec nieuczciwych polityków i urzędników. Ulice rosyjskiej stolicy patrolują setki policjantów. Antykorupcyjną akcję pod hasłem On nie jest dla Ciebie, Dimon, zainicjował lider opozycji Aleksiej Nawalny. To on kilka tygodni temu opublikował raport dotyczący korupcyjnych powiązań szefa rządu Dmitrija Miedwiediewa. Mamy dość rozkradania majątku państwa i oszukiwania obywateli, mówią zwolennicy Nawalnego, którzy zgromadzili się w centrum Moskwy. Chcę, żeby w Rosji było uczciwie, żeby była demokracja. Ta przestępcza władza ciągnie się już ponad 20 lat. Pikiety i marsze antykorupcyjne trwają w różnych częściach rosyjskiej stolicy. Zwolennicy opozycji maszerują ulicą Twerską od dworca białoruskiego poprzez plac Puszkina w kierunku Kremla. Na ulicach i placach, na stacjach metra i w podziemnych przejściach dyżurują policjanci. Według relacji świadków funkcjonariusze zatrzymali już kilkadziesiąt osób. Władze Moskwy twierdzą, że demonstracje są nielegalne. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Agencja Reutera podała właśnie, powołując się na naocznych świadków, że Aleksiej Nawalny jest jednym z zatrzymanych. Wczoraj wywiad prezydenta dla TVP o sytuacji w wojsku, dziś komentarz prezydenckiego ministra. Marek Magierowski mówi, że w tej chwili prezydent nie widzi potrzeby zwoływania Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jego zdaniem różnice zdań między prezydentem a szefem MON-u nie są niczym niezwykłym. Mówił o tym w Radiu Z i Polsat News, odnosząc się do niedawnej korespondencji między prezydentem a szefem MON-u oraz do zapowiedzi ich spotkania w BBN-ie. Wczoraj w TVP prezydent Duda był pytany m.in. o to, czy istnieje problem Bartłomieja Misiewicza. Jak powiedział, nie jest zachowaniem dojrzałym sytuacja, w której człowiek, czy to młody, czy to starszy, chodzi na dyskotekę, pije tam piwo, jednocześnie ma dostęp do dokumentów i rozmów o poważnych sprawach. Zdaniem prezydenta Dudy nie jest to sytuacja poważna i taka osoba powinna najpierw dojrzeć, potem dopiero móc w takich sprawach uczestniczyć. Dziś Andrzej Duda będzie w Słowenii. Spotka się tam m.in. z prezydentem i premierem tego kraju. Będzie też wspólne oświadczenie w sprawie przyszłości Unii Europejskiej. Półmaraton warszawski powinien dobiegać końca. Policja otwiera zamknięte od rana ulice, a kilkuset uczestników oprócz radości i biegania miało też konkretny cel. Wyróżniali się pomarańczowymi numerami startowymi i nietypowymi strojami. Michał Leśniewski, szef grupy Sparta 90. Biegamy od 5 lat dla dzieci niepełnosprawnych. Ludzie łączą pasję biegania z pomaganiem dzieciom. Przebieramy się za Spartan, pokazujemy te dziwne stroje, ale zwracamy uwagę na problemy dzieci. Strona spartaniedziecom.org. Warto pomagać. Na trasie biegu stanęło blisko 140 Spartan. Polscy skoczkowie narciarscy w zakończonym sezonie Pucharu Świata wygrali klasyfikację Pucharu Narodów. Indywidualnie Kamil Stoch zajął drugie miejsce, Maciej Kot piąte, Piotr Żyła 11, Dawid Kubacki skończył na 19 pozycji, mimo iż Stefan Kraft wyprzedził Stocha. W klasyfikacji generalnej skoczek zębu był zadowolony z sezonu. To był wspaniały sezon, trochę sinusoidalny. Początek nie był taki może super, natomiast później z każdym kolejnym konkursem było coraz lepiej. Turniej czterech skoczni wyszedł fantastycznie. Tak samo konkursy w Polsce. Później ten tur azjatycki, znowu był trochę spadek, łącznie z mistrzostwami świata. Później ten ostatni konkurs właśnie w Lahti, drużynowy, znowu wszystko szło do góry. No i później już było coraz lepiej, coraz lepiej. Polacy triumfowali w Pucharze Narodów pierwszy raz w historii. To był serwis Trójki. Dużo słońca poza wschodnią częścią kraju, ale tylko 2 stopnie w Zakopanem, 4 w Lublinie, 5 w Katowicach, 7 w Warszawie, 8 w Gdańsku, 10 stopni we Wrocławiu, 12 w Szczecinie. Jeśli gdzieś będzie padać, to w górach i na krańcach południowo-wschodnich. Do połowy tygodnia słonecznie i ciepło, do 17-18 stopni. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

Tradycyjne orędzie, wersję polską, napisał w tym roku twórca sceny plastycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Leszek Mądzik. Dziękujemy wszystkim ludziom teatru. Życzymy atmosfery sprzyjającej tworzeniu. Do teatru powrócimy jeszcze dzisiaj, ale wiosnę 2017 magazyn wita w Państwowej Galerii Sztuki, gdzie? Tak jest w Sopocie. Tak, jesteśmy w tej jedynej w świecie galerii z widokiem na Zatokę. Dzień dobry, wiosną 2017. Zacznijmy od zaproszenia na nowo otwartą wystawę. Chciałbym bych pozwać wszystkie nawściewniki Sopot a całego północy na to, aby se przyjeli podívat na výstavu Colors of Art, která představuje české umění 20. století. A je to opravdu skvělá výstava, přijďte se všichni podívat. A zároveň ti, co zase jsou na druhé straně Polska, tak je zvu na návštěvu Dolních Vítkovic, kde máme opravdu skvělou architekturu a kde můžete dětem zvednout inteligenci, protože jsou tam různé science centra, které jsou opravdu zcela výjimečné. Bardzo dziękujemy. Drugie zaproszenie, jak Państwo słyszeli, było do Huty w Witkowicach, kosmicznego, poprzemysłowego obiektu w północnych Czechach, bo też Jan Svetlik jest Czechem i pracę z jego kolekcji mamy szansę oglądać na drugim, czyli środkowym poziomie, przepraszam, Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. I już przedstawiam współgospodarza wydania, to krytyk, historyk sztuki, niespodzianka, Bogusław Deptuła. Dzień dobry Państwu. Nie dyrektor Zbigniew Buski, zdradzimy w trakcie naszego spotkania, gdzie on mianowicie znajduje się. A oto nasi goście. Popularyzator sztuki, prosił, żeby tak go przedstawiać, Piotr Sarzyński. Dzień dobry. Dzień dobry. I gość specjalny, pan Andrzej Nowacki. Chrząknięcie nie było dwuznaczne, przepraszam. Zmiana pogody powoduje zaniki głosu. Artysta, którego prace znajdują się na dwóch wystawach w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie obecnie. Od czwartku na pierwszym poziomie galerii jest pana indywidualna wystawa o pięknym tytule U progu nieskończoności. Mamy więc dwie nowe wystawy w PGS w Sopocie. Colors of Art, zaraz wyjaśnimy tytuł. To zbiorowa wystawa oraz U progu nieskończoności, jak pan powiedział, indywidualna. No może zacznijmy od tego, kim jest Jan Svetlik, bo nie wszyscy w Polsce wiedzą. Powiedzieć, że jest biznesmenem i miłośnikiem sztuki, to nic nie powiedzieć, że wyraża się Pilchem Bogusławie. Zacznijmy. Myślę, że jest wizjonerem i to jest bardzo taka niezwykła okoliczność, że akurat właśnie dzięki Andrzejowi Nowackiemu Jan Svetlik i jego wizję teraz możemy oglądać w Sopocie. To człowiek, który zrobił duże pieniądze, jest znaczącym producentem wyrobów stalowych, ale przy tym, tak jak mówię, jest wizjonerem. Polega to między innymi na tym, że w Ostrawie, miejscu w gruncie rzeczy bardzo blisko położonym, bardzo blisko Polski, to jest dosłownie tuż za naszą granicą. Można naprawdę w jednej chwili znaleźć się w Ostrawie. Przeprowadził renowację starej huty XIX-wiecznej i tam do tej huty zaprasza artystów. Tam są sale wystawowe, sale koncertowe. To jest po prostu bardzo żywe miejsce dzięki Svetlikowi. No i właśnie dzięki jego wizji, dzięki temu, że wymyślił to, że można w tym miejscu troszkę, no takim powiedzmy sobie szczerze, no nie chcę powiedzieć, że zapomnianym od Boga, ale no, trochę prowincjonalnym, przemysłowym, niezbyt pięknym, bo to też może trzeba powiedzieć, właśnie Swetlik robi piękne rzeczy. Właśnie zachęca do kontaktu ze sztuką. Ten jego zbiór to są, idzie w tysiące dzieł. Około 3000. Około 3000 w tej chwili. My tu oglądamy dosłownie malutki fragmencik tego, co Swetlik zbiera, tego, czym się interesuje. I no, może ja teraz już poproszę Andrzeja Nowackiego o to, żeby powiedział więcej jeszcze o Swetliku, dlatego no, że po prostu zna go od wielu lat, współpracują razem i tak jak powiedziałem, dzięki Andrzejowi kolekcja, ale i osoba Jana Swetlika znalazła się w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Ja może tylko dodam, przepraszam, że ta Ostrawa leży w takim okręgu moravsko-śląskim, co brzmi dosyć rzeczywiście swojsko i jak się wejdzie na jedną z tych górek w pobliżu granicy, to widać Ostrawę. To tak, tak, tak w imieniu moich współplemieńców. Proszę Państwa, ja Jana Swietlika poznałem 6 lat temu przy okazji wystawy w Domu Sztuki w Ostrawie. Była wystawa prac Milana Dobesza, na którą zostałem zaproszony, którą współorganizował Jan Swietlik. Tam spotkaliśmy się po raz pierwszy. No i później tak jakoś się to wydarzyło, że zostałem jeden, drugi, trzeci raz do Ostrawy zaproszony. I muszę powiedzieć, że w czasie mojej pierwszej wizyty, kiedy tam byłem, zobaczyłem po raz pierwszy Witkowice. Witkowice była to... Czyli huta. Tak, ale wiesz, to była właściwie mała wieś, która kiedyś nie należała do Ostrawy, a była w jej pobliżu, gdzie tę właśnie hutę Witkowice zaczęto budować już w pierwszej połowie XIX wieku, w 1828 roku są pierwsze, po raz pierwszy ta huta zaczęła istnieć. I kiedy ja wszedłem na tę tak zwaną dolną oblast Witkowice, dolny obszar Witkowice, gdzie ta huta znajduje się do dzisiaj, jak wszedłem, zobaczyłem hutę, która już od 1998 roku nie pracuje. Ona w 1998 roku została zamknięta. Pan Swietlik nabył tę hutę i nie tylko, też tam zakłady z obszaru przemysłu metalurgicznego, które do niej były przynależne. I ja, to było lat temu 6, więc huta ta już nie pracowała przez wiele, wiele lat, kiedy ja tam po raz pierwszy przyszedłem. Dla mnie była to rzeźba. To znaczy ja skojarzyłem te bryły metalu, wielkie piece, całą tę infrastrukturę huty. To był wieczór, kiedy ja tam się wybrałem po raz pierwszy na spacer. I Państwo możecie wyobrazić sobie, że są to bryły żeliwa, bryły metalu pokryte brązową rdzą. Przechodząc, spacerując pomiędzy nimi, wyczuwa się zapach metalu, zapach żelaza. Mnie się zdało wręcz wyczuwać, bo przecież tam pracowały dziesiątki pokoleń ludzi od połowy XIX wieku. I ja w moim pierwszym skojarzeniu było to dla mnie właściwie dzieło sztuki, w sensie rzeźby, którą zobaczyłem. I to mnie niesłychanie zafascynowało. Zresztą autor projektu architektonicznego podobno z kolei skojarzył ze sztuką konstruktywistów. Jasne, i to ależ oczywiście. Przypomniany tak, na wystawie. Tak, to można, jeśli pomyślimy o początkach awangardy rosyjskiej, prawda, to ja jeszcze raz wrócę do tego obrazu tych wielkich brył metalu i żelaza na tle niebieskiego, szarego nieba, to są to praktycznie rzeźby o korzeniach konstruktywizmu. Oczywiście, że tak. A ja teraz do Piotra Sarzyńskiego, bo kiedy pan Andrzej mówił o tej rdzy i o tym takim skojarzeniu, no oczywiście skojarzenie z hutą, z metalem i tak dalej. Ja skojarzyłam z naszą bryłą ECS-u w Gdańsku. Też takie, tak, no tak, no, robi wrażenie pokrytego rdzą, no tak bym to określiła. Przepraszam, bardzo troszkę się zagubiłam. Natomiast też pomyślałam o sąsiedztwie ECS-u, czyli o naszej stoczni. No nawet myślę, że to drugie skojarzenie jest bardziej właściwe, bo punkt wyjścia był podobny, to znaczy jakieś tereny poprzemysłowe, niezwykłe, z którymi można było zrobić różne rzeczy. No, Ostrawa dała przykład, jak można zrobić dobre rzeczy, natomiast niestety w Gdańsku stały się złe rzeczy, to znaczy większość z tej materii budowlanej, z tych rzeźb w przestrzeni wielkich, monumentalnych zniknęło, bezpowrotnie zniknęło. Znikają nadal. I znikają nadal, więc to jest takie bardzo smutne zderzenie obu tych rzeczywistości. Wprawdzie projekt ostrawski, no znam tylko ze zdjęć, w Ostrawie ostatni raz byłem, wstyd przyznać, pół wieku temu, prawie, jako dziecko. Ale wyobrażam sobie, co można by zrobić oczywiście w takim miejscu, jak jest niedaleko od nas, zaledwie parę kilometrów stąd. No i tylko należy ze smutkiem opuścić głowę, prawda? No tak, no ale właśnie tam był wizjoner, tam był ktoś, kto pomyślał, żeby coś z tym zrobić, też po prostu mający środki na to, żeby realizować te swoje idee, swoje pomysły. No tutaj takiego spirytu samowęsa z przeproszeniem zabrakło, no więc tak to się dzieje, jak się dzieje. A i miasto, które mogłoby kimś takim być, prawda, no nie stanęło do tej roli, no więc... Nie byłoby nas stać na pewno, też potrzebny byłby jakiś... Tam mu nie przeszkadzano, myślę, tak, że to jest też bardzo ważna informacja, bo parę prób było w Polsce podejmowanych i również jakby z wprowadzeniem sztuki, prawda, w nowe przestrzenie, w stare przestrzenie, ale odnowione. I to jest również kwestia dobrej albo złej woli władz, czy centralnych, czy samorządowych. Ale oprócz, jak słusznie mówisz, Bogusiu, oczywiście oprócz środków, które są konieczne do zrealizowania takiego projektu, dla mnie właśnie w tym pierwszym spotkaniu z hutą, o którym przed chwilą mówiłem, o rzeźbie, którą ona praktycznie tworzy, pomyślałem, że człowiek, który wpadł na ten pomysł, aby utrzymać, nie zlikwidować tej nieistniejącej już huty, tylko właśnie krok za krokiem zamieniać ją w to centrum kultury, sztuki i nie tylko, co się dzieje, posiada, jeszcze nie znając wówczas pana Świetlika bliżej, pomyślałem, że ten człowiek musi mieć niezwykłą wrażliwość właśnie na formę, na barwę i właśnie na sztukę. I później w ciągu lat to się potwierdziło. To się potwierdziło i potwierdza, jasne. Tak, ale ty z kolei też mówisz jak artysta. Ty też mówisz o tych bryłach jako o dziele sztuki właściwie, tak? Do czego trochę też jesteśmy nieprzyzwyczajeni, tak? No bo raczej w górach byśmy widzieli piękno, tak? A nie w pejzażu postindustrialnym, poniechanym, jakby zniszczonym. I wydaje mi się, że to jest właśnie dla mnie, przynajmniej było olbrzymim zaskoczeniem, wiesz? Bo my jesteśmy przyzwyczajeni, jeśli spotykamy się z centrum czy z jakimiś obiektami o charakterze przemysłowym, często nas to, nie wiem, wywołuje w nas lęk, prawda? Odrzuca w jakiś sposób. Tak, natomiast właśnie tutaj energia tej dolnej oblasti Witkowic jest tak nieprawdopodobna, no w moim przypadku spowodowało to, że mam tam pracownię, prawda? No właśnie. Pomyślałam jeszcze o tym, że w Polsce już oczywiście podejmuje się pewne kroki, ale dotyczy to mniejszych obiektów. To znaczy są to browary, są to rzeźnie. Ale no, widziałam w kilku miastach niszczające obiekty poprzemysłowe, ogólnie mówiąc. I ale bardzo szkoda, bo to jest przepiękna rzeczywiście architektura. No na przykład choćby takie istniejące w wielu miastach zajezdnie tramwajowe, tak, na przykład, które są fantastyczną architekturą, właśnie taką samowystarczalną właściwie z powodów estetycznych. Niedaleko stąd właśnie została spalona, to znaczy spłonęła. Taka stara zajezdnia. No ten XIX wiek pięknie się prezentował i można było zachować pamięć o nim. Mówię oczywiście o tych obiektach, które przypadły. A teraz o sztuce, która jest prezentowana na obu wystawach. Otóż obok polskich artystów, których jest sporo na tej wystawie, czyli są to Bogaty, Polonika, Fangor, Gierowski, Starzewski, naturalnie pan Andrzej Nowacki, Kajetan Sosnowski. Są artyści światowej sławy i może przy nich dzisiaj zatrzymamy się. Może Piotrze, ty zaczniesz teraz? Ja myślę, że tu bardziej kompetentny będzie Bogusław z racji, że tak powiem, szerszej wiedzy historycznej. Natomiast ja zacznę, może powiem, o dwóch rzeczach. Takich dwóch spostrzeżeniach i refleksjach. Po pierwsze, chciałem jednak napomknąć o tych polskich artystach, bo to jest rzecz strasznie fajna i taka budująca, że jednak artysta blisko polskiej granicy, blisko Polski, ale jednak Czech, do swojej kolekcji obok wielkich nazwisk światowych, obok pełnego takiego przeglądu dwudziestowiecznej sztuki czeskiej, czyli taki nurt, nazwijmy to, patriotycznego zachowania pewnej pamięci, jednak włącza tych polskich artystów współczesnych w sposób taki bardzo, powiedziałbym, dojrzały i wyrafinowany, jeśli chodzi o pewne wybory estetyczne, prawda, historyczno-estetyczne. To jest, przynajmniej z tego, co tutaj jest, widzimy w Sopocie, to jest niezwykle godna reprezentacja fajnych prac, no, świetnych artystów, którzy byli dla nas bardzo ważni. I tak nawet siedziałem się, zastanawiałem, czy by w Polsce można znaleźć chociaż namiastkę paralelnej sytuacji, to znaczy, że jest jakiś polski kolekcjoner, który zbiera sztukę naszych sąsiadów z południa. Co więcej, nie dość, że nie ma takiej osoby, to jest jeszcze inna rzecz, która dość jest taka, no, niedobrze o nas świadcząca. My nie jesteśmy zainteresowani Czechami. To jest bardzo przykre, co ja mówię, ale taka jest prawda. Nie interesujemy się czeską sztuką, nie obchodzi nas ona. Mało o niej wiemy, żeby nie powiedzieć, że nic nie wiemy. Ja sam nie jestem jakimś wielkim znawcą tej sztuki, ale przynajmniej no, jakoś tam próbuję oczywiście w miarę moich możliwości coś dowiadywać się, interesować. Natomiast tutaj rzeczywiście, jeśli spojrzymy na plakat i spojrzymy tylko na te najważniejsze nazwiska, które pojawiają się na nim, czyli mamy no choćby Alfonsa Muchę, tak, artystę czeskiego pochodzenia, ale jakby twórcę właściwie secesji we Francji, jednego z najważniejszych plakacistów w ogóle w dziejach tej dyscypliny. Mamy Oskara Kokoszkę, wybitnego artystę austriackiego, ale który właśnie tam w Czechach przebywał i tworzył, bo wtedy no, jednak było to jedno państwo, prawda? Nie zapominając o tym. Mamy Maxa Pechsteina, czyli wybitnego ekspresjonistę niemieckiego. Mamy w końcu Franciszka Kubkę, świetnego malarza, kompletnie u nas niedocenianego, bardzo mało znanego, jednej z najważniejszych postaci awangardy XX wieku, jednego z współtwórców malarstwa abstrakcyjnego. Za takiego jest uważany. Właściwie równolegle tworzył abstrakcje z tymi, o których się mówi w podręcznikach, czyli z Kandyńskim, Malewiczem. Kubka w tym samym czasie na swój jakby użytek, według swojego też rozumienia. To jest zupełnie inna abstrakcja, taka liryczna, o ewidentnie muzycznej inspiracji. To jest powiedziane, że to jest taka właśnie abstrakcja poczęta z ducha muzyki. Trochę taki jak Kandynski, ale... I u Czulionisa to było też. I u Czulionisa też. Kolejnego takiego artysty tutaj z kolei litewsko-polskiego, znaczy trochę to Litwin, ale uczył się w Warszawskiej Akademii. Też mało znanego w Polsce, tak, i ale też przykład, jednego z prekursorów awangardy. Ale te prace i Kubki, i Czulionisa, one się pojawiają na francuskich na przykład wystawach o początkach abstrakcji i to już jakby trochę jest zrobione. Natomiast u nas cały czas tej świadomości nie ma. Tu mamy bardzo piękny, późny dość obraz Kubki, taką abstrakcję geometryczną, więc trochę coś trochę innego niż to, o czym mówiłem, o tej muzyczności i o tej takiej swobodzie, którą Kubka w sobie miał, który znowu zaczynał od innych rzeczy, zaczynał od malarstwa postimpresjonistycznego, kolorystycznego, na początku w ogóle trochę oczywiście jeszcze secesyjno-symbolistycznego, a doszedł właśnie do abstrakcji, stał się jedną z takich czołowych postaci. Zresztą artysty w tej chwili bardzo poszukiwanego na rynku i którego właśnie wartość tych prac rośnie z każdą chwilą. O tym też może warto powiedzieć. Warto też wspomnieć, że Franciszek Kubka malował pasy. A więc tutaj piękny ukłon w stronę pana Andrzeja Nowackiego oraz w stronę Wojciecha Van Gogha. Myślę, że takich rymów na tej wystawie sporo jest odnajdziemy. Jest dużo tych wzajemnych przenikań. Tak jak powiedziałem, no, naprawdę nie do przecenienia i rolę nie do przecenienia w tej historii odegrał oczywiście właśnie siedzący vis-a-vis mnie Andrzej Nowacki, który jakby spowodował to, że to wszystko możemy zobaczyć. No więc może powiedzmy jeszcze dwa słowa o sztuce samego Andrzeja Nowackiego. A to który... nie kończymy. Nie kończymy. Ale, dobrze, to później. Pan Piotr Starzyński mnie, że tak powiem, zwiódł, to teraz ja zwodzę ciebie, dobrze. Czyli zmieniamy troszkę tory, ponieważ tutaj żartowaliśmy, że nie chcemy rozmawiać przed audycją, żeby, jak to się mówi w naszym języku, nie wyprztykać się. I teraz, dlaczego? Dlatego, że człowiek już po tym nie pamięta, co zostało w audycji powiedziane, a co przed. I teraz ten przypadek przeżywam, czy właśnie choruję na ten przypadek, bo nie mogę sobie przypomnieć, czy powiedzieliśmy skąd Colors of Art. Nie, właśnie skąd tytuł wystawy? O tym rozmawialiśmy przed audycją chciałem o tym wspomnieć, to jest dosyć istotne, kiedy zastanawialiśmy się z panem Swietlikiem, który, bo pomysłów było kilka, pan Swietlik miał ich sporo, zresztą to jest w ogóle człowiek, który jest jednym wielkim źródłem wszelakich pomysłów. Pan Swietlik zdecydował się na ten tytuł, Colors of Ostrava. Art? Colors of Art? Colors of Art. A wiąże to się z tym, że w Ostrawie odbywa się co roku latem. W tym roku będzie to od 19 do 22 lipca. Olbrzymi, naprawdę wielki festiwal muzyki rockowej, popowej, elektronicznej. Ja będąc na ostatnim festiwalu naliczyłem kilkanaście wielkich scen, na których równocześnie odbywają się koncerty. To jest jedna wielka uczta, nie tylko dla młodych ludzi, ale przede wszystkim, których tam pojawia się 30-40 tysięcy. I wszystko to odbywa się na terenie właśnie Witkowic, to znaczy na terenie tej byłej huty, o której rozmawiamy. I Colors of Art jest trochę nawiązaniem nie tyle do festiwalu, tylko do Ostrawy, prawda? Poprzez słowo, skojarzenie z tytułem samego festiwalu. Tak, Piotr, bardzo chciałem do tego tytułu nawiązać, bo oczywiście on ma jakąś genezę w zdarzeniach osadzonych w Ostrawie, ale on moim zdaniem zaskakująco dobrze charakteryzuje tę wystawę. Mhm. Dlatego, że tytuł sugeruje pewną taką różnorodność, taką paletę, prawda? I ta wystawa jest bardzo różnorodna. Ona nosi wszelkie pozytywne i negatywne cechy wystawy, którą się robi z ogromnej kolekcji, którą trzeba zredukować do kilkudziesięciu prac i chciałoby się wszystko pokazać, co kolekcjoner ma i co pokazuje. Więc jest oczywiście, dla jednych to jest wspaniała zaleta, bo możemy zrobić taką w jednej sali taką wycieczkę przez praktycznie całą historię XX wieku aż po XXI wiek sztuki i czeskiej, i trochę polskiej, i trochę światowej. Studenci to powinni uwielbiać. Tak, bo to taka skrócona lekcja z czegoś, czego nie wiedzą. Z drugiej strony oczywiście niektórych może razić tego typu wystawa, która może sprawiać wrażenie lekko chaotycznej, że tu mamy, prawda, jakieś malarstwo klasyczne, figuratywne, gdzieś tam jeszcze tkwiące estetycznie w XIX wieku. Za chwilę przechodzimy do jakiejś sztuki kinetycznej, właściwie jak się odwrócimy i do różnego typu poszukiwań w obrębie sztuki. Więc tak jak mówię, no to jest ta paleta pełna, prawda, z której chciało się wszystko pokazać i z wszystkiego się wzięło po troszeczku. No to tak? Może powiedzmy, że to Bogus? Jest też jakby taki, no takie świadectwo rosnącej świadomości kolekcjonera, który zaczyna od sztuki dość konwencjonalnej, dość tradycyjnej, prawda, kupuje czeskich artystów i sam się uczy. To jest proces, kolekcjonowanie to jest proces i wiemy, że pewne prace zostały sprzedane, które były w jego kolekcji nawet bardzo cenne czy znakomite nazwiska, no ale najwyraźniej w Swetliku dokonuje się ta jakaś, prawda, pewna, ten proces nauczenia się, sublimowania jakiegoś tam i też koncentracji, tak, że nagle najbardziej zaczyna go interesować sztuka konceptualna, sztuka konkretna, jak to się mówi w obszarze niemieckim przede wszystkim, abstrakcja geometryczna, jak się mówi. I tego mamy najwięcej na tej wystawie i bardzo dobrze, bo obchodzimy rok awangardy, więc jest kolejny Rym. Masz tutaj w pełni rację, ponieważ powstawanie tej kolekcji, które trwało i trwa w jakiejś przestrzeni czasu, rozpoczęło się około roku 1995, kiedy to pan Swietlik kupił swój pierwszy obraz Stanisława Lolka. Później zainteresował się twórcami tak zwanej marzakowej szkoły wokół Antoniego Slawiczka i on właściwie wyszedł ze sztuki krajobrazu, jeżeli chodzi o jego zainteresowania. I to jest dokładnie tak się stało, jak mówisz, w ciągu lat te zainteresowania się poszerzały. Następnym etapem to był czeski ekspresjonizm i kubizm wokół grupy Osma. Przede wszystkim malarzy jak Fila, jak Kubiszta, jak Sztyrski, prawda? I dopiero właściwie po roku, jeśli dobrze pamiętam, w okolicach roku 2005 kolekcja poszerzyła się o malarzy drugiej połowy XX wieku. Na początku była to abstrakcja głównie malarzy czeskich, jak Bosztik, Grygar, Milach przede wszystkim, Zdenek Sikora i... Proszę nie mieć kompleksów, jeżeli państwo nie rozpoznają tych nazwisk. Ja trzech czwartych nie znam. I Milan Dobesz. To jest ważna postać właśnie. To jest niesłychanie ważna postać. Zresztą, nie wiem, czy pamiętasz, my po raz pierwszy, to znaczy ty i pan dyrektor Buski, spotkaliście się z kolekcją pana Swietlika właśnie w Muzeum Milana Dobesza. W Bratysławie. W Bratysławie, dokładnie, które to muzeum jest również własnością pana Swietlika, prawda? Bo zostało nabyte przez niego jakiś czas temu wraz z całą tą kolekcją. Dokładnie tak. I tutaj tak. też oglądamy pracę Dobesza, ale też oglądamy na przykład pracę z wielkiej, znakomitej brytyjskiej abstrakcjonistki Bridget Reilly z kolekcji Milana Dobesza, dedykowanej Dobeszowi. No więc to tutaj tam, buduje nam takie trochę też światowe konteksty. Tam widzieliśmy właśnie prace, które jak Albersa, Alvianiego i tak dalej. To ja przypomnę, że słuchają państwo magazynu bardzo kulturalnego, nadawanego z Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie z widokiem na Bogusławie, na morze, czyli na Zatokę, na Molo i tak dalej. Oszałamiająca pogoda, mimo że prognozy nie były najbardziej optymistyczne. No tyle naszego, tak to się mówi. Proszę panów, to może powiedzmy, co się stało z dyrektorem Zbigniewem Buskim, bo nie został, że tak powiem... Nie został porwany. Ani przez falę, ani przez wiatr. Pojechał otwierać wystawę Szkoły Sopockiej w Grodnie, miejscu, którym PGS od lat już współpracuje i wymienia się właśnie wystawami. I teraz padło na Szkołę Sopocką, no jako zjawisko związane z tym miejscem i bardzo ważne dla powojennej sztuki polskiej w pewnym momencie, gdzieś właśnie przełom lat 40. i 50. to był ten moment, kiedy rzeczywiście w Sopocie znalazło się kilku znakomitych artystów, kilku innych uczyło się tutaj w tym czasie i wyjechało z jakby bagażem wiedzy i doświadczeń, więc Szkoła Sopocka jest dość istotnym zjawiskiem i też warto ją przypominać, warto ją kultywować. Choćby nazwiska Potworowskiego, czy czy Teresy Pongowskiej, która tutaj się właśnie znalazła w pewnym momencie, jakby należą do tego kręgu. Wielkie ciała profesorskie, że się tak wyrażę, czy pamięć o nich, nie wiem, profesor Wnukowa, Piotr Sarzyński. Ja chciałbym na chwilkę wrócić, mam parę zdań jeszcze do powiedzenia, do tej ewolucji kolekcji, o której mówiliśmy, bo proszę zwrócić uwagę, że to jest bardzo charakterystyczne dla kolekcji tworzonych, że tak powiem, w pierwszym pokoleniu, szczególnie przez bogatych ludzi z Europy tutaj środkowej i wschodniej. My sami mamy parę takich przykładów w Polsce, na przykład kolekcja Kulczyków, teraz już Grażyny Kulczykowej, czy kolekcja Krzysztofa Musiała. Oni zaczynali od zupełnie czego innego, by dojść do zupełnie czego innego. Też część prac wyprzedając, pozbywając się ich, często bardzo też cennych i pięknych, ale jakby dojrzewali zupełnie do czegoś innego i na ogół to była ta sama droga w każdym przypadku. Gdzieś tam od sztuki XIX-wiecznej, przez modernistyczne, od czasy przedwojenne, aż do sztuki współczesnej. Także to jest to jakaś taka cecha immanentna nowych kolekcjonerów, takie dojrzewanie, takie dochodzenie do czegoś. Ja mogę powiedzieć, że w pierwszej kolekcji Wojciecha Fibaka był również średniowieczny tablicowy obraz małopolski, kupiony gdzieś na jakiejś aukcji na zachodzie, ale właśnie, także nawet takie czasami zdarzały się dziwności. Pan Andrzej Nowacki. Ja może pozwolę sobie powrócić jeszcze do samej huty, prawda, do tego obszaru, na którym znajduje się tak wiele, wiele budynków, które w tej chwili pełnią rozmaite funkcje. Ja po raz pierwszy tam będąc, mnie zafascynował gong. Gong, ja nie wiem, nie pamiętam, czy ty tam byłeś, Boguś. Nie, nie byłem po starym. Gong był musimy kiedyś. Musimy się wybrać, przepraszam. No, ja w ogóle zapraszam. Nie byłeś, ja nie byłem, więc... Ja też nie byłem. Zapraszam Państwa, bo warto, jest cała ta historia, jest absolutnie fascynująca. Ja powiem może kilka słów o gongu. Był to kiedyś, w czasie, kiedy huta funkcjonowała jeszcze, zbiornik na gaz o olbrzymiej średnicy, ja już nie pamiętam wymiarów jej. I proszę sobie wyobrazić, że jeszcze lat temu 10, tenże gong był zniszczony, tam wewnątrz tego rosły drzewa, to wszystko było praktycznie rozwalone. Pan Świetlik postanowił z tego zrobić wielofunkcyjną halę. Co się udało w tej chwili, to był projekt pana Jana Preskota, architekta z Pragi, Józefa Preskota, który był zresztą do wczoraj tutaj, tak, jest współautorem ekspozycji. Tak, ekspozycji. W gongu znajduje się w tej chwili na parterze galeria, to właściwie pomieszczenie na dwie galerie. Tam będzie zresztą wkrótce Muzeum Dobesza. Znajduje się na ostatnim piętrze wielka hala koncertowa na 1500 osób. Także to jest naprawdę fascynujące. Ja mogę powiedzieć coś z naszego podwórka, mianowicie dwa takie zbiorniki gazowe niszczą na Woli w Warszawie i nie ma żadnego pomysłu, żeby coś z nimi zrobić. Kiedyś Andrzej Wajda chciał w jednym z nich urządzić Muzeum Powstania. Taka była idea właściwie jakby podwójna, to znaczy zrobienia muzeum, którego jeszcze wtedy nie było, no i ratowania po prostu tej fascynującej, bo to są naprawdę przepiękne budynki. No właśnie, no nieopodal wielofunkcyjnej hali koncertowej, sportowej w Sopocie i na granicy właśnie Sopotu z Gdańskiem też znajdował się taki gong. To była pozostałość starej gazowni, jak rozumiem. Dalszą częścią tych dolnych Witkowic to jest wielki świat techniki. Jest to pełnią funkcje edukacyjne, to znaczy tam w sensie wizualnym można przychodzić z dziećmi, przychodzą całe rodziny, jest Muzeum Techniki i dla słuchaczy Trójki, może taka ciekawostka, bo ja wiem, że Jarek Nohawica w Trójce wielokrotnie występował, miał koncerty. Otóż Nohawica pochodzi z Ostrawy, jak Państwo zapewne. W Sopocie też występował, w Operze Leśnej. W Sopocie miał właśnie niedawno koncerty dwa. Nohawica pochodzi z Ostrawy. Przyjaźni się blisko z Janem Świetlikiem i na terenie Dolnej Oblasti, na terenie tej huty, pan Świetlik wybudował mu Teatr Nohawicy, Divadlo Nohawicy, które nazywa się Haligonka. Jest to mała sala koncertowa o takim bardzo kameralnym charakterze. Cudowna zresztą, ja tam wielokrotnie byłem. Nohawica daje tam regularnie koncerty, a cały pomysł tego był taki, że pan Swietlik stwierdził, że już, że Nohawica tak dużo i tak często jeździ z koncertami po całych Czechach i Europie, że byłby czas, aby przyjeżdżali do niego, prawda? I to się udało. Oprócz tego zostały tam wybudowane centrum pracowni. Tych pracowni jest 20 dla artystów. W Lubinie dla artystów. Ja od około 2 lat tam mam jedną z pracowni, gdzie ja pracuję w Berlinie, ale od czasu do czasu jestem. A jakie są zasady korzystania z takiej pracowni? No, jak długo się dostaje? Czy się płaci? Tak. Płaci się. Przy czym ceny są naprawdę z racji tego, że to jest subwencjonowane w jakiś tam sposób. Ceny są bardzo przystępne nawet dla niezamożnych artystów. Są to pracownie różnej wielkości. Jeden kompleks pracowni, gdzie są 3 pracownie, znajduje się w byłych starych łaźniach, które zostały nie odbudowane, ale praktycznie zaadoptowane. Tak. A w drugim budynku jest ich 17. Jest tam grupa artystów, po części młodych artystów czeskich, którzy tam pracują. Wielkość tych pracowni jest między 30 do plus minus 100 metrów. Ja mam jedną z tych większych. I z przyjemnością tam pracuję, bardzo chętnie. Znów skojarzenie ze stocznią i artystami, którzy tam jeszcze pracują. Mamy niecałe 10 minut i teraz powrócę do pytania Bogusława. Przepraszam cię bardzo, że tak późno. Pytania skierowanego do pana Andrzeja Nowackiego o jego pracę na obu wystawach. Jak można by je scharakteryzować? Ja mam wrażenie, że różnią się przede wszystkim czasem powstania. To znaczy to, co pan pokazuje na indywidualnej, to są prace najświeższe. Ja nie wierzyłam własnym oczom, że można tak dużo prac zgromadzić z lat 2015-16. No dobrze, to znaczy, już pana, teraz do pana należy. Opieram się na podpisach, ja bardzo przepraszam. Określam to inaczej, jest to część prac powstałych. Niewielka część prac powstałych od lata 2015 roku do 2017 ostatnia. To ile ich jest razem wziąwszy? Tutaj jest około 30 reliefów. Nie, a ile jest generalnie? Powstałych w tym czasie. Panie redaktor, mówiąc szczerze, nie liczyłem, ale można by to przemnożyć przez 2, myślę. Ja wybrałem tutaj prace, które w jakiś sposób odpowiadały myśli mojej wystawy, które się w jakimś takim ciągu emocji, czy tej energii, którą chciałem pokazać, które się w tym mieściły. I stąd też są to prace z tak krótkiego czasu. Ja nie chciałem wracać zbyt głęboko. Może dlatego ta wystawa jest taka konsekwentna, taka spójna. Dlatego ona też moim zdaniem robi bardzo dobre wrażenie, bo to jest... Andrzej świetnie zaaranżował te obrazy, tworząc z nich pewne całości obrazowe. Co jakby z jednej strony wzmacnia pewne efekty optyczne, bo powiedzmy może na czym polega sztuka reliefowość Andrzeja Nowackiego. Jego takim patronem, mentorem do pewnego stopnia był Henryk Starzewski. Znali się i w kręgu Starzewskiego, który jako z żadnej szkoły nie prowadził, no ale jednak oddziaływał na wielu ludzi. Gdzieś to ta reliefowość chyba jest właśnie pochodzi, ten pomysł na obrazy reliefy chyba jest zaczerpnięty od Starzewskiego, ale oczywiście Andrzej Nowacki robi to zupełnie inaczej. Jeśli mogę ci wejść w słowo, rzeczywiście było tak, że połową końcem lat 80. ja byłem pod olbrzymim wrażeniem osobowości Henryka, który mnie obdarzył, w jakiś sposób pozostawił tę swoją energię. I w owym czasie, to znaczy do połowy lat 90., pozostawałem mocno pod tym wrażeniem. Natomiast od 2002-2003 roku redukowałem krok za krokiem te moje kwadraty, aż zostały zredukowane do takich podstawowych form, którą jest kwadrat i linia. Natomiast 100 na 100 dominuje. 100 na 100, tak, tak. No bo jest to dla mnie kwadrat, który dla mnie, ale to jest bardzo subiektywne, jest bardzo wyważoną powierzchnią, prawda? Natomiast no, u mnie oczywiście, jak wiesz, podstawową rolę odgrywa kolor, no odgrywa tak, barwa, tak. Prawda? Jako nośnik emocji i energii. Szczególny rodzaj jest, tak powiem, palety pan wybrał, bo tutaj nie ma... harmonia tu jest na każdym poziomie. Nawet dobór kolorów jest bardzo koherentny, bardzo z jednej strony estetyczny, jeżeli można tak określić, a z drugiej strony właśnie niezwykle konsekwentny. To są takie przemieniające się i mieniące się przed oczami linie i kształty. To są kompozycje wypukłe, to też trzeba bardzo mocno powiedzieć. Reliefy. Jest pokusa, żeby dotknąć. Jest pokusa, żeby dotykać. Właśnie już nawet niektórzy realizowali te pokusy na wernisażu. Tak. Tak, no. Trudno, proszę pana. No. To jest też to, że te obrazy pod różnym kątem wyglądają inaczej, prawda? I na przykład oglądane z boku są matowe, szare, właśnie pozbawione koloru, podczas gdy stajemy naprzeciwko nich, świecą różnymi kolorami. Także Andrzej tutaj, że tak powiem, bawi się naszymi oczami, bawi się naszą percepcją. Ale jest taki żart na drugiej wystawie, gdzie też jest całą pracę pana Andrzeja, żart... Jerzego Kolarza, tak. Bardzo ważnego artysty czeskiego, który zrobił coś podobnego jak Andrzej do pewnego stopnia, czyli... Tylko pan Andrzej pracuje poważnie z reliefem. Tak, oczywiście tutaj... kolaż jest niepoważny i bardzo zabawna kompozycja polegająca na tym, że jeśli patrzymy z jednej strony na ten jego właśnie znowu taki relief, zobaczymy obraz Rubensa, a jeśli przejdziemy z drugiej strony i spojrzymy na ten sam przedmiot, widzimy obraz Mondriana, więc zabawa jest rzeczywiście kolaż tutaj dowcipny. Joanna Rejkowska kiedyś taką pracę też wykonała. Więc to jest taki pewien. Ja w ogóle z dzieciństwa pamiętam Piotr takie Starzyński. Obrazki małe, które się w kioskach Ruchu kupowało i pod kątem one inaczej wyglądały z jednej strony, z drugiej, choć oczywiście proszę mi wybaczyć to porównanie. Tutaj mamy jednak z pewnego rodzaju taką metafizyczną sztuką, która nie jest czczą zabawką, prawda, i z dwoma obrazkami, które nagle zmieniają się z samochodzika w samolot i odwrotnie, tylko z pewną grą estetyczną bardzo taką wyraźną. Przepraszam bardzo, ostatnie zdanie moje w tej audycji, znaczy na ten temat, że ma też takie funkcje, pełni funkcje, czy role gra dekoracyjne. To bardzo piękne jest, w sensie bardzo piękne artefakty, można powiedzieć. To znaczy ja oczywiście w jakiś sposób mieszczę się, szeroko pojmując to określenie, w tradycji opartu, z tym, że, o czym wielokrotnie już mówiłem, ja ten efekt iluzji czy efekt optical art w tym przypadku nie traktuję jako cel mojej twórczości, ale jeśli on się pojawia, to jest środkiem do czegoś innego, to znaczy środkiem właściwie do wyrażania takiego obszaru energetyczno-emocjonalnego, prawda? I muszę powiedzieć, że tutaj w tych przy prezentowaniu we czwartek tych najnowszych prac moich, jakie Państwo możecie zobaczyć, właśnie w ten sposób wiele spośród reliefów nawiązywało kontakt z odbiorcą, co mnie szalenie cieszyło. To znaczy właśnie nie poprzez analityczne rozumienie, tylko przez bezpośredni emocjonalny kontakt. Może powiedzmy jeszcze, żeby dopełnić jakby ten obraz, że kilka lat temu Andrzej Nowacki miał wspólną wystawę z Wojciechem Fangorem. Tak jest, pokazywał wspólnie te prace, więc ten op-art, no jednak jakoś tutaj... Tak, w tej rodzinie. Oczywiście, jasne, w tej rodzinie jasne. Się znajdujesz. Tak, jasne, i nie ma co ukrywać. No i powiem jeszcze jedną rzecz, już chyba pewnie ostatnią w tej audycji, że... skradamy do tego końca. Prace Andrzeja, a również prace z kolekcji Jana Swetlika użyczono mi, zostały mi pożyczone na wystawę Magia Kwadratu, która relatywnie niedawno temu się tutaj, znaczy skończyła, miała tu miejsce. No więc bardzo piękna wystawa, więc przypominamy, wyróżniona przez nas. Też inne konteksty dla twojej sztuki, która jest bardzo takim osobnym zjawiskiem i bardzo konsekwentnie realizowanym. No te trzy wystawy praktycznie były po części, wywodziły się z jednego pomysłu, prawda? Które trzy? Ja mówię o Magii Kwadratu w sensie wypożyczenia naszych prac. Tak. Teraz wystawy obrazów z kolekcji pana Świetlika i moja wystawa jakoś zamykają się w jednym obszarze pomysłu. Mamy jeszcze minutę. Możemy powiedzieć, że te dwie wystawy, które zostały otwarte w minionym tygodniu, znaczy w czwartek pana Andrzeja Nowackiego i w piątek. Koleco Wart w piątek. Tak, że te wystawy ze sobą jakoś korespondują. Na zasadzie pewnych podobieństw, które próbowaliśmy szybciutko tutaj zgromadzić, ale też pewnej odrębności, czy jakby to powiedzieć, kontrastu, bo pana Andrzeja wystawa jest taka właśnie pełna harmonii, jest estetyczna, taka niezwykle koherentna. No i uporządkowana, ona jest monolityczna, ta wystawa, można powiedzieć. W przeciwieństwie do Koleco Wart, która jest... Jak każda zbiorowa wystawa. Z wystawą zbiorową o różnych kolorach napięciach sztuki. Tak jest. To był ten tytuł. Tak zwany radosny chaos. Tak. Co panowie obaj tutaj obecni w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie doskonale wiedzą, bo są autorami zbiorowych wystaw, czyli wspomniana Magia Kwadratu, bardziej spójna, bo chodziło właściwie o figurę geometryczną, jak i Salon Odrzuconych pana Piotra Sarzyńskiego. Bardzo radosnym chaosem. No to proszę państwa, to w takim razie powolutku, jak to się mówi, będziemy się żegnać. W Galerii Sopockiej nie po raz pierwszy gościliśmy, to mówię w imieniu również dyrektora Zbigniewa Buskiego, pana Andrzeja Nowackiego, który tworzy, mieszka za granicą. No i tak pięknie nam opowiedział o otoczeniu swojej pracowni. W Witkowicach Wielkich. Pan Piotr Sarzyński, nasz ulubiony komentator. Bardzo dziękujemy. O, dziękuję za takie określenie. I po raz pierwszy w roli współgospodarza Bogusław Deptuła. Panie dyrektorze, chyba zdał egzamin. Mamy nadzieję, że pan posłucha, jak wróci. Dziękuję bardzo i zapraszam na wystawy w PGS-ie. Dwie zupełnie inne, chociaż łączące się ze sobą. Proszę państwa, ja teraz przypomnę, że jutro jest Międzynarodowy Dzień Teatru, to po pierwsze, i że obok Mleszka Mądzika również swój tekst, swoje orędzie, ale w wersji międzynarodowej napisała Isabelle Huppert, znamy ją doskonale, również z teatru, nie tylko z kina, ale niebawem, to znaczy po świętach wielkanocnych odbędą się 17 dni tischnerowskie, w tym roku kuratoruje tym dniom Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie i połączyłam się z rektor tej szkoły, panią profesor Dorotą Segdą. Organizuje te dni jako ktoś, kto pamięta księdza Józefa Tischnera. To jest wspaniałości jego człowieczeństwa. Także to nie jest tylko myśl filozoficzna, która przekazywana jest mi literaturą, tylko pamiętam tego człowieka, bo on uczył od 80 roku przez 18 lat Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. Było wiele lat, kiedy to był jego jedyny etat, przy czym to były lata jeszcze 80, kiedy ja studiowałam. To było naprawdę coś wyjątkowego, że ksiądz katolicki, niezależnie od tego, że wybitny filozof, uczył na państwowej uczelni. Jurek Trela naprawdę tego dokonał i chwała mu za to. I dzięki temu te wykłady odbywały się u nas dla Wydziału Reżyserii. To był nawet taki czas, że nam, aktorom, nie wolno było chodzić na te wykłady, żeby przypadkiem nie zarzucono, że on tutaj uczy czegoś innego, niż ma to w umowie napisane. To było niesamowite. Także myśmy na przykład, aktorzy, biegali na UJ na jego wykłady, pomimo że on miał je u nas na uczelni. No ale my spotykaliśmy go na korytarzu. On zawsze służył nam pomocą w rozwiązywaniu wszelkich problemów. Pamiętam jak dziś, jak pracowałam nad Norwidem i do końca życia będę rozumiała Norwida przez księdza Tischnera. I teraz organizujemy te dni tischnerowskie. One będą w Krakowie, odbywały się 20, 21 i 22 kwietnia. Rozpoczną się te dni pokazem naszego naprawdę przepięknego przedstawienia w reżyserii Ewy Kain. To się nazywa Do dna. Spektakl, który jest dziełem sztuki. Chciałabym, żeby go zobaczył cały świat. To jest spektakl oparty na starych pieśniach kurpiowskich. ale z tej archaicznej pieśni, stąd tytuł Do dna, który również można odczytywać do DNA. Wracamy do takiego ukrytego genu wrażliwości, do początków energii człowieka. No to jest po prostu obłędnie piękne przedstawienie, które księdzu Fischnerowi byłoby bardzo bliskie. Ja w każdym razie bardzo serdecznie zapraszam. Będziemy program wszędzie oczywiście zamieszczać na stronach internetowych, gdyby Państwo mieli ochotę sięgnąć do takich szczegółowych informacji, co, gdzie i kiedy. Magazyn bardzo kulturalny. Bardzo dziękujemy. Rektor PWST, pani profesor Dorota Segda. My spotkamy się jeszcze, mogę, jak to się mówi, zdradzić, że w Wielkanoc to będzie bardzo ciekawe spotkanie z aktorką Dorotą Segdą, zarazem Stanisławem Radwanem, kompozytorem, Wojtkiem Bonowiczem, biografem księdza Józefa Tischnera. Już dzisiaj zapraszam na Wielkanoc. No mam nadzieję, że mogę z takim wyprzedzeniem. Bardzo dziękuję kolegom z Radia Gdańsk. Tak jak dyrektora Buskiego zastąpił Boguś Deptuła, tak proszę Bogusław, żeby nikt się nie narzucał w tej konfidencjalności. I Andrzeja Dubasa, który zazwyczaj realizuje stąd audycję, zastąpiło aż dwoje. Barbara Kopaczewska i Arkadiusz Chomicki. No fantastycznie spisali się Państwo. Bardzo Państwu dziękuję. W Warszawie dyżurowali Sylwia Hej, Iwanka Kuneba, a ja, Barbara Marcinik, zapraszam na wieczór do Teatrzyku Zielone Oko. Będzie wstępna rozmowa, gdyby Państwo potrzebowali takowej. Chyba muszę już zakończyć, prawda? O, tak. To już kończymy. Zapraszamy do reklamy. Zaczęłam ćwiczyć, by schudnąć. Instruktorka poleciła mi suplementy diety Fundamik. Myślałam, że odżywki są tylko dla sportowców, ale Fundamik jest dla osób takich jak ja. Jest bezpieczny i dostępny w aptekach. Teraz, 30 minut przed treningiem, biorę formułę stymulującą Fundamik, której składniki dodają energii i wspierają spalanie tłuszczu. A po ćwiczeniach piję odżywczy koktajl białkowy Fundamik i potem nie jestem głodna. Teraz nareszcie widzę efekty. Fundamik, by trening dał Ci więcej. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Cukierki czekoladowe różne rodzaje mają kosztować 1,99 zł za 100 gramów, a schab wieprzowy bez kości 10,99 za kilogram. Oferta ważna do niedzieli 26 marca. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Postanowiłam się odchudzić. Przeszłam na dietę, ale ciągle jestem głodna. A ja nie wytrzymałam.